Als het nog lukt. Ze zijn enorme teringen. Enorm, hè? Maar als het goed is, houden die straks even op. Ja, en dan mogen wij heel even heel zachtjes. Als er weer beweging komt ook, dan... Dan wordt het wel weer harder. Ja, we doen het weer anders. Maar eerst even de show hier natuurlijk. Want, ja, er staat nu nog een truck voor. Maar ja, er gaat wel wat gebeuren natuurlijk. Heb jij enig idee wat er gaat gebeuren nog verder nu? Ja, de openingen. De grote opening. Ja, dus de show. Ja, iets, ja. Er komen wel eens naakte mensen uit de schelp of zo. Of explosies. Het was spannend hoor, wat ze nou even Ik weet het eerlijk gezegd zelf ook nog niet helemaal. Maar ik moet het wel zelf doen. Maar ik hoor het zo dan wel. Nou, dankjewel. Spanning al op. Ja, succes. Ja, dat was Wiebe. Die doet dus mee met de opening. Maar hij heeft geen idee wat de opening is. Dus dat wordt spektakel natuurlijk. Ondertussen zien wij hier allerlei leuzen. Ik zie zinloos geluid. Ik zie groene waas. Ik zie ban het kraakverbod. Ik zie maak gemeenschap. Ik zie de... Nou, de finale is familie. Nou ja, dat weet ik niet hoor. Hè? Nou, ik weet niet wat dat... Fido? Nee, ja, familie. Nou, geen idee wat dat betekent, maar ze gaat nog even achter de truck kijken. Deze truck gaat zo meteen weggereden worden om de opening te onthullen, denk ik. Moet ik, want er is heel veel gedoe erachter. Dus lieve luisteraar, sta op van de bank, kom lekker naar de Dam, want ADEF gaat zo losbarsten. Alle geluidssystemen zijn getest, alles werkt. Alles gaat snoeihard tekeer. En nu is het allemaal even stil, want de grote opening die gaat beginnen. Het is tenslotte 1 uur. Nou, dat kan nog allemaal heel spannend worden. Oh, ik zie dat